traditsioonil kõige nuhkas ärimees on annetud, mis kroonid tõusavad üürja hinnad. Palk edala ei saa, saavad kusimelt, mis eilegi sul sellest korivad naha. Nad sulle selgitavad, ei saa ju kõigil olla hea. Sinul mitte küll, aga nendel, teil läheb nii hea olema. Peab võtta isegi ta kaasa. Ehkä näin teil kudele sulle, siis ei võidu teha karjääri. Sinuski võiks saada president, sinuski, sinuski. Sinuski võiks saada president, sinuski, sinuski. Sinuski võiks saada president, sinuski, sinuski. Sinuski võiks saada president, sinuski, sinuski. Sinuski võiks saada president.